جب خدا تو باتیں کہے گا اے میرے محبوب اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آپ کی ساری امت بری ہے، اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، سر سجدے سے رکھ دے گا کہ اپنی امت کی بخشش دعا کرے گا، سر نہیں اٹھائے گا سونا کملی والا، اور سب شریف کی بارگاہ وچوں اے آواز آئے گی اس پورا سدا سن لو، اپنا سر تے اٹھا اٹھا سل منگ تو عطا کیتا جائے گا، بچپا تشپا جدے حق میں سفارش کرے گا وہ حق میں تیری سفارش قبول کی جائے گی، پھر کیوں نہ کہو کہ یاروں کو سما راہل نے تو سفر میدان ملا میں کہتا منظر لیا اور پھر ایک شیر نو سنو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا کہ وہ سما میدان محشر میں یارو وہ سما کیسا جیتا ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اے میرے محبوب اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آنکھوں اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آپ کی ساری امت بنی ہے، اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آپ کی ساری امت بنی ہے، ہر بات حبیبی رسول اللہ یا حبیب اللہ آتا بات سید کربلا سرکار بھر دو، آخو ہمری جھولی بھر دو، ہمری جھولی دے سرکار مدینہ منورہ دے والی اور گنبد خضرا دے مسیح کملی والے آقا دے روزہ ہڈیاں سنہری چالیاں دا منظری اپنی اکھاں دے سامنے لے آ کے اس طرح نہ لاپو جویں کملی والے دے روزہ ہڈیاں سنہری جالیاں اور مواجا شریف کے سامنے کھڑے ہاں اور اپنے آقا نو کہہ رہے ہاں ہمری جھولی بستر کر کر دو ہمری جھولی بستر کر کر دو بھر دو ہمری جھولی بستر کر کر دو کر دو ہمری جھولی بستر کر کر دو آپ نے سب کی جھولی بنی ہے مگر خالی ہاتھ نہ لوٹے کس نے ملی خیرات نہ پوچھو اور یار ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ہمری جھولی بستر کر بھر دو بھر دو ہمری سرکار بھر دو بھر دو ہمری جھولی بستر کر بھر دو آپ نے سب کی جھولی بھری ہے منگتا تو ہے منگتا پائی شہروں میں دکھا دو اور یار منگتا تو ہے منگتا کوئی شہروں میں دکھا دو اور یار جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو ہمری جھولی بے سرکار بھر دو بھر دو ہمری جھولی بے سرکار بھر دو آپ نے سب کی جھولی تفاسیر کے اندر یہ بیان موجود ہے کافی عرصے میں سرکار کا ارادہ تھی کہ میرا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ شریف ہو جائے ارادہ تھی سرکار کا بولو ارادہ تھی سرکار اے آپ کا ایک پروگرام کہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ شریف سادہ قبلہ ہو جائے سوچو سمجھ میرے آسوڈے آقا مولا جناب احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہے کہ میرا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ شریف ہو جائے لیکن جناب حالی ارادہ اپنے کو لیے اپنے تکیے اس مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ شہر کو کچھ جناب جی فاصلے سے ذرا مدینہ منورہ شہر کو نکل کے تقریباً تین چار میل شہر مدینہ کو باہر نکلیے تو ایک مسجد آئی ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلہ تین مسجد جنہ حاجیاں نے خوش نصیب حاجیاں نے اس جگہ کی زیارت کی انہوں نے خوش ہو مسجد قبلہ تین شہر مدینہ تو تقریباً تین چار پانچ میل باہر ہے الحمدللہ اس گناہگار رکھا نے اس مسجد کی دو مرتبہ زیارت کی ہے اللہ تعالیٰ سارے اس نہار جن کی بنا مسجد کی بلاتا ہے میرے تعالی آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ افضل بیت المقدس پر منہ کر کے نماز ادا فرما رہے ہیں کی ادا فرما رہے سارے بولو نماز جدو نماز پڑھ رہے ہیں باروں کچھ بیلی مسجد بار کچھ بیلی اے رالا پہنوا اے محمد کا کلمہ پڑھنا لے سواڈا نبی ہر گل میں ساری مخالفت کرنا ہے جی اسی ایک روزہ رکھنا سواڈا نبی دو روزے رکھا کے ساری مخالفت کرانا ہے جی اسی داڑیاں مڈاندے تے کترانے ہاں تہاڈا نبی اے مخالفت کرا کے داڑیاں لمبیاں رکھواندا اے داڑیاں پوریاں رکھواندا اے جی اسی لباں مڈیاں رکھنے ہاں تہاڈا نبی جناب جی لباں پست کرا کے ہلکیاں کروا کے ساڈی مخالفت کرواندا اے سوڈا نبی ہر گل میں ساری مخالفت کردہ کے کرا ہے پر قبلہ کے سادے والا ہی ہے ساری مخالفت کرتا بھی ہے تو کراتا بھی ہے. ہم لوگوں کو کتنا درخواستوں میں نہیں ہے نا جدھر اسی منہ کر کے عبادت کر رہے ہیں تو آڈا نبی نے تھی بھی ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو. مقصد کی کہ کتنا نہیں تو آڈا نبی بدلا سکتا. پر صدقے جاوا میرے مدینے والے آقا نے دس دیتا اور تہاڈا دین گندا دین ہے پر میرے رب نے میرے مالک و مختار بنایا ہے جے میں چل تے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ نو قبلہ بنا چھڈا. ارے حقیقت پھر کر کے بھی دکھایا پھر انہاں لوکاں دا باطل عقیدے نو رد کر دیتا اور دنیا دے سامنے اس بات کا اعلان کر دیتا کہ لوگوں کہ میں یہ عقیدہ اختیار نہ کر لینا کہ محمد دے چار نال کچھ نہیں ہو سکتا بلکہ یہ عقیدہ اختیار کرنا کہ محمد کو اللہ نے طاقت دیتی ہے چاہے تو بیت المقدس دی بجائے بیت اللہ نو کعبے نو قبلہ بنا دے اور اللہ نے اپنے محبوب نے طاقت دیتی ہے جب چاہے رخ چل کے قدم نثار ہو قربان ہو جائے جی چاہے سے اپنا باطل عقیدہ رکھنے والے باطل عقیدہ رکھنے والے کی مٹھی کے اندر کنکرا نو کلمہ پڑا چڑے جی چاہے سے اشارہ کر کے آسمان دے جم نو دو ٹکڑے کر کے اپنے قدم بلا لے پھر موج جاوے انہیں جوڑ کے پھر اس مقام سے پہنچا یا رسول اللہ زندہ باد. سوچو فرماؤ انہوں نے اعتراض کیا کہ قبلہ تے ساجے والا ہی ہے نا قبلہ تے او پار جناب جی مسجد تو باہر یہ اعتراض پہ کر دیں اے جناب جی نکتہ چینی کر رہے ہیں تے میرے آقا نماز پہ پڑھتے نہیں نماز پڑھدیا پڑھدیا سرکار نے جدو اینا دی جناب بکواس نو سنیا اینا دی جناب لچر قسم دی گل نو سنیا کہ قبلہ تے ساڈے والا ہی اے نبی دے چار نرم قبلہ نہیں بدل سکتا. ہر گل میں مخالفت ہوتی ہے لیکن اس گل میں محمد مخالفت نہیں کر سکے گا قبلہ نہیں بدلا سکے گا. اسی ویلے نماز پڑھتے پڑھتے اپنا چہرہ انور سمان وال اٹھا دیتا. سرکار نے اپنا چہرہ انور آسمان وال اٹھایا ہے جب آسمان وال اپنا چہرہ کیتا ہے رخ کیتا ہے دل میں ارادہ ہویا ہے تے دل میں خیال آیا ہے کہ میرا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہونا چاہیے. زبان تے الفاظ نہیں آئے لباؤں تے جناب الفاظ جاری نہیں ہوئے صرف دل کے اندر ہی خیال آیا ہے اے میرے مولا کریم میرا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہی ہونا چاہیے اے دل میں خیال آیا ہے. سب کے جا زبان وال اٹھایا رب نو پسند آ گئی فوری طور سے قرآن دیا اپنا دل فرمائی کد نارا کل بابا جڑی کا پتا مائے پل ولی اللہ کا کبلا تن پرو با. اے میرے پیارے حبیب اسی تہاڈا چہرہ مبارک بار بار آسمان کی طرف اڑتیا دیکھ رہے ہیں. اے میرے محبوب اگر تہاڈا ایہو ہی پروگرام ہے اگر تہاڈی ایہو ہی مرضی ہے اگر تہاڈی ایہو ہی منشا ہے کہ میرا قبلہ بیت المقدس دی بجائے بیت اللہ ہونا چاہیے فرمایا پتر دا اے میرے سونے جیڑی تیری مرضی اوہ میری مرضی آکو سبحان اللہ. آؤ اس مبارک محفل کے اندر تشریف فرما ہونے والے ہو اج قرآن قرآن کی وقت سارے جانے نے کچھ قرآن دے جناب جی اشتہار سے ہم دوجے بھی چھپواندے نے پر ایمان اللہ بات ہے ختم قرآن دا پروگرام کر دیا ہوئی چنگے لگتے ہیں جنہ کا قرآن والے نال تعلق فرمایا اللہ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت تاجدار بریلی مولانا اشرف احمد رضا خان پال بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم ذرا پیار نہ رکھو محبت رکھو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد اے سنیا خدا دی کل خدائی میری رضا چاہیے اے ساری کائنات میری رضا چاہیے بنانے والا تخلیق فرمانے والا ساری کائنات رب سونیا تیری رضا چا نواز خدا چاہتا ہے رضا خدا چاہتا ہے رضا صلی اللہ علیہ وسلم وجل جلالہ کو جو فرماؤ سونیا اگر تیرا یہ ارادہ ہے یہی مرضی ہے کہ میرا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہو جائے پکڑ گو ہاں محبوبہ صرف ساجی کی یہ ہوئی مرضی جیری تھی مرضی ساجی کی یہ ہوئی مرضی ہے جیری تھی مرضی قبر کی وجہ کا شطر المسجد الحرام محبوبہ ہوں نہیں اپنا چہرہ بیت المقدس والا پھیر کے بیت اللہ وال کر لیں حالت نماز وچ سونے نے اپنا چہرہ بیت المقدس ولو اس ویلے پھیرا تو بیت اللہ ول کر دے جنہ جنہ ویکھیا پھر انہاں جناب دی آوازاں دینیا شروع کر دتیاں اور بیت المقدس دی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے ہو اللہ نے پیارے پیغمبر کملی والے نے اپنا چہرہ بیت المقدس ولو پھیر کر بیت اللہ ول منہ کر کے بیت اللہ ول اپنا جناب دی قبلہ بنا لے ساری اپنا چہرے کسی بھی اوپر پھیر کے ادھر کر لو دیکھو محبوبہ دی مرضی تے دیکھو محبوبہ دی مرضی تے یارو قبلے بدلائے جان دے دیکھو محبوب بازی مرضی تے قبلے بدلائے جان دے نے محبوب دے پاس اشارے آتے محبوب دے پاس اشارے آتے سجدے کروائے جان دے اور یار لب ہلے نہیں ہاتھ چائے نہیں لب ہلے نہیں ہاتھ چائے نہیں رخ دا رخ بدلایا سی اے بھی پتر دا دیوا دے پتربا دیوا دے پی توڑ نبھائے جان دے نے اور جنو کچھ بھی دینا نہ ہوج کی گلتی مننی نہ ہولا دسو ہزارو محبوب بنائے جانے اور میدان میں محشر ہوئے گا ہر طرف نفسی نفسی ہوئے گی اللہ اکبر تمام امت میدان محشر کے اندر نفسی نفسی پکار دیا ہو گیا بلکہ پیغمبر بھی نفسی نفسی پکار دے ہو گئے سارے میدان محشر اندر پریشان حال ہون گے، نسی نسی کہندے ہوئے حضرت ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کو سلام کو جان گے اور جا کے کہیں گے اے تمام اپنا بشریت دے باپ ایسے ہی نہ آدم علیہ السلام کو سلام سادہ کچھ کرو، سادہ کچھ بولو بولو سادہ کچھ سادہ کچھ کرو، جواب آئے گا نفسی نفسی اذهبوا الى غيري، نفسی نفسی اذهبوا الى غيري، تو آدھا ایسے کخ نہیں ہو سکتا کسی اور سے دروازے بھر جاؤ، کون آئی بولو چاہیے کون آئی آدم علیہ السلام اذهبوا الى غيري، اج غیر اللہ جی چلان والے اس دیا نگر پڑھن ایک صحیح بیان ہے، جمعے دینا کہنا وا سچا تے سچا بیان ہے، اس بیان نو پڑھ کے دیکھن جڑے نے غیر اللہ دے دروازے تے کی لین جاندے ہو، فلانے دے دروازے تے کی لین جاندے ہو، فلانے دے کول کی لین جاندے ہو، سچی بات پوچھو تے میدان محشر دے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو سلام دی یہی کہن گے اذهبوا الى غیری، اے بھی آخ گے اذهبوا الى اللہ، اللہ اللہ او اللہ اللہ دی رضا والے صرف خالی اللہ اللہ بس وہ بھائی دروازہ جاؤ، پر سچے جاوا جناب اور جی دروازے والے کسی پہ گل کرتے ہو اسے رب نو پوچھ کے دیکھو قرآن پاک اسے رب دا یہ فرمان ہے، فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا فاستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب ظلم کر کے سنا دو میرے حبیب کے دروازے پہ آ جاؤ، ایک کہنے والا کون بولو جہاں اللہ نو منگو اسی بولو، جہاں نہیں منگو تو شکر بولو، کہنے والا کون ہے گونج پہ جائے کہنے والا کون ہے بابا بلے شاہ کی نگری جو آواز بلند ہوئے اور رب کریم کے پیارے محبوب کی بار کے آواز سوچے مدینے والا بھی سن کے راضی ہو جائے کہنے والا کون ہے اللہ گنگا جلا لوں اپنی جان سے ظلم کر بیٹھوں والا جا ہوں گا میرے حبیب کے دروازے پہ آ جاؤ، میرے حبیب کے آپ اپنے گناہوں کی معافی منگو اور پھر سونا حبیب جی کے دروازے پہ آ کے معافی کا منگ لو نا، یہ سونا بھی تواڈے واسطے میری بارگاہ سفارش کرے آخر یا اللہ کو انہوں نے معاف فرما دے، اللہ کہنا جب سونا سفارش کر دے یا اللہ کو انہوں نے معاف فرما دے، اللہ فرمانا وعدہ اللہ تواب الرحیم، پھر اللہ نو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے، پتا لگتا جناب ہی کام بنتا تو محبوب کے وسیلے نال بنتا ہے، حضرت ابو بکر نے چاہتا کو مانگ پہ اذهبوا الى غيري، المختصر چلتے چلتے چلتے چلتے ہر ایک پیغمبر کی بارگاہ کے اندر حاضری ہوتی ہے تے اپنی جناب کی پریشانی کا ذکر کیتا جاتا ہے سادہ کچھ کرو سادہ کچھ کرو، جواب آتا ہے اذهبوا الى غيري، کسی اور دروازے وال جاؤ، چلتے چلتے چلتے چلتے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر اے مخلوق آ جائے گی، اے لوگ آ جان گے، آ کے کہیں گے اللہ دے جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تاڈا کچھ کرو تاڈا کچھ بناؤ، اج تاڈے مسئلہ حل کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ جب گل کی جائے گی وہ بھی یہ کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الى غيري، دروازے بل جاؤ اسے کام نہیں بنے گا، کسی اور دروازے بل جاؤ، کتاباں چاند آئے جب سارے ہوئے کہیں گے کسی اور دروازے بل جاؤ، وہ آخن گے ہو دروازے بل جاؤ، وہ آخن گے ہو دروازے بل جاؤ، اسی طرح سارے پیغمبر کہیں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوئے کہیں گے جب لوگ پریشان ہو گئے کسی اور دروازے بل جان لگن گے عیسیٰ علیہ السلام ہو کے کہیں گے اور لوگ رک جاؤ رک جاؤ دروازہ دستے ماجی دے دروازے سے نہ کوئی کم نہیں بن جائے گا، صرف کم نہیں بنے گا بلکہ سادہ پیغمبر کا بھی اس کے دروازے بھی کم بننا ہے. آخو سبحان اللہ اللہ کہنے والا بڑے ہی پیارے انداز اس طرح ذکر کرتا ہے کہ مخلوق ہوئے گی پریشان, مخلوق ہوئے گی پریشان, تے اپنی پریشانی دے عالم وچ ہی جناب جی وہ پھردے ٹرتے ہون گے میدان محشر وچ, تے اس عالم پریشانی دے اندر ہی رب دا پیارا دیپ کملی والا آ جائے گا. آئے گا کہن والا کہندا اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے, اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے, حشر پاسا نشا بدل جائے گا. اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے, اوڑ کر آئیں گے, حشر کا سارا نشا عالم نفسی نفسی نے اے ہم نوا, عالم نفسی نفسی میں اے ہم نوا جو سنو عظمت مصطفیٰ اور مسکرا کر جو دیکھے گے صلی اللہ, مسکرا کر جو دیکھے گے صلی اللہ, ہر پریشان کا دل بہل جائے گا. کہو سبحان اللہ مسجد تیرو لاری سارے پیغمبر اندر آپ کے کسی ہو دروازے بن جا سی نہ عیسیٰ اس رات سلام آپ یہ ہو جائیں گے جب روکی جان اگر ہو رکھتے روک چلو آؤ میں تمہوں وہ دروازہ دس دے آؤ میں تمہوں را دکھا دے اور وہ سلا پا دے جی سوچی کا چلا فرما دے پہ سان سان مدینے والا راہ دکھا سان مدینے والا سچا تے سچا سونا راہ دکھا دے ماں رضی صاحب آؤ میں ہر پانو ہوئی راہ دکھا دے ماں کسی بھی مرضی کوئی ہو راہ پوے پاوے نہ پوے لیکن یہ یاد کچھ نہ اس راہ پی جائے قسم رب دی بیڑا بھی وہ پار ہو رہا آؤ میں تمہیں راہ دکھا دے ماں رک جاؤ لوگ رک جاؤ گے فرمایا گل سنو اوہ جڑا سامنے سونا جلوا فرمائے او جڑا سامنے جلوا فرمائے بس تہاڈے چہرے والا ولہ دیا پیاریاں زلفاں والا بل فجر دی پیاری تے شانی والا یاسین دیا مبارک تے سونے دندہ والا الم نشرا دے پیارے سینے والا ونا یم سی کوئی لہوا بھی پیاری تے سونی زبان والا ول اثر دے پیارے زمانے والا لام روپا دی پیاری جان والا ید اللہ دے مبارک سونے پیارے ہاتھ والا وجہ اللہ دے نورانی چہرے والا او جڑا سامنے کتاباں بیان موجود ہے لوگ ایسے پریشانی دی عالم ایسا نام مخلوق ایسے پریشانی دی عالم میدان محشر چلتے چلتے چلتے چلتے جنوں کملی والے دے در دولت تے پہنچن گے حالی جا کے کہیں گے بھی نہیں یا رسول اللہ ساڈا کچھ کر لو ساڈا کچھ کر لو کچھ بنا ہم کملی والے دی بارگاہ دے اندر لقد جاءكم لقد جاء جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قرآن صاحب نے چار بڑا قرآن کی مبارک آئے سن کے بڑا جج وج کے سبحان اللہ دی چل رہا ہے. جڑا نہ اس کی بولے گا میں سمجھا گا قرآن پاک نہ چار نے جنوب واقعی قرآن پاک نہ چار ہے اس مبارک آئے کی تلاوت سن کے اس چیز ہے جو سبحان اللہ. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فرمایا اے سونا پیارا محبوب اور جدے غلام جدے امتی جدے کلمہ پڑھنے والے غلام مشقت جندر ہون پریشانی جندر ہون سونے سے گراں گزر دائے غلام مصیبت جندر مبتلا ہوئے آسانے اسے گراں گزر دائے کملی والے محبوب تے اپنے امتیاں دی اپنے امتیاں دی پریشانی گراں گزر دی ہے. اور اے سونا پیارا محبوب اپنے نامن غلاموں دے واسطے حریص بھی ہے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے. وہ اپنے گلاما واسطے جڑا حریص رؤوف رحیم ہے وہ سونا کمڑی والا جدو ویکے گا ساری مخلوق ہوں پریشانی دیا لو میرے ول پی آئی ہے سکے جائیے حالی جناب دیے لوکی اپنی زبان نہ کہیں گے بھی نہیں کہ سونے فاٹا کچھ کر لو سوچو پلو میرے ول کو بڑا عجیب نظر آئے گا سارا رب تو ہمیں جلوا فرما ہو کے اپنے سینے سے حسرت سے فرمائے گا اور میدان محشر دے اندر پریشان حال اور پریشانی دے عالم وچ پھرنے والے ہو اور اج جدی ماں کم نہیں دے رہی جدا باپ اودے کم نہیں آ رہا پر ہاں پر ہاں کولوں پہ نستا ہے بہن بہن کولوں پہ نستی ہے سچی ماں اپنے پتر تے دھی نوں پہچاندی نہیں سچا باپ اپنے پتر دا خیال نہیں کرتا بڑے بڑے بوڑھے کو ایک دوجے کو دامن چھڑا کے نستے نے قریب ہو کر اور تے ساڈا بڑا عزیز ہے تو تے ساڈا بڑا قریبی ہے ہم کدے بندے نوں جانتا ہی نہیں پر سچے جاوا میں رب دے پیارے حبیب تو سچے جاوا میں اللہ دے پیارے محبوب تو سچے جاوا میں کائنات دے والی و مختار تو قربان جاوا مدینے دے تاجدار تو اور باری جاوا حضرت آمینہ دے رائے دلار تو میں قربان جاوا میرے ماں باپ اس کو قربان میرے بہن بڑا اس سونے تو قربان میری اولاد دے قدمہ تو قربان میرا مال دے قدمہ تو قربان میرا کاروبار دے قدمہ تو قربان اور باپ کم نہیں آتی باپ کم نہیں آتا پتر کم نہیں آتا اور بہن کم نہیں آتی پر آپ کم نہیں آتا جو مدینے والا سینے سے حسرت سے فرماتا ہے اور کم رہے گا پریشان نہ ہوگا اج جدا کوئی نہیں آنا رہا آنا رہا اور جدا اج کوئی نہیں وہ سب محل جدا جناب جی باہر سوج کرو کتنا جناب جی اپنا چیزاں دل نہ بیٹھے اور کہڑے گھمنڈ میں بیٹھے ہو کیڑی جائیداد کیڑی دولت اتنے جناب جی دل لگا کے بیٹھے ہو سوچو بولو سچا باپ اپنے پتر کو پہ نسا ہے سکی ماں اپنی دھی کو پہ نسدی ہے اللہ اکبر سچا جناب جی پتر اپنے باپ کو پہچانتا نہیں اور سچا پرا جناب بھی اپنے سکے پرا نو پہچانتا نہیں جے کوئی کہہ لو تے میرا بھائی ہو کہ میں تینوں جانتا ہی نہیں اللہ ہو پر سدکے جاوا اور جی شریعت کرو تصا پہ اج منہ موڑ دیو اور جی اتنے نازل ہوئے کتاب قرآن والوں اج تھی روح گردانی پہ کر دیو اور جس پیارے کا کلمہ پڑھ دیو سے نہ جتنے وفائی کا کر دے ہو کمڑی والا پھر بھی وفا پیا کرتا ہے کہتا جی ماں کم نہیں آتی جنا پیروں کو بج رہا جنا پڑا کو بج رہا جن کے کو بج رہے گی جنہیں بڑے سچے کو سچے وہ کھڑا کے لگتے رہے آج جی کا کوئی نہیں آیا رہا آیا رہا آج جی کا کوئی نہیں ہوتا میں ماضی کا کوئی نہیں ہوتا میں نبی کریم علیہ السلام کو سلام اپنا کرے رکھ دیں گے رب کریم محبوب نو جدو اس حالت رکھے گا حساب بنائے گا ارسالا تتا سونے اپنا سر سے ذرا اٹھا دے اپنا سر سے اٹھا نبی کریم علیہ السلام کو سلام اپنا سر اوپر نہیں اٹھا دے پھر آواز آ گئی ارسالا تتا سونے اپنا سر سے اٹھا اٹھاؤ سر منگو سل منگو توتا سونیا جو منگے گا تین میں وہ ادا کرا گا تھی منگو سل منگو توتا دتا جائے گا تینیا کہ جائے گا مبوبا تون میں نہیں تیری گل مننی میں تیری گل مننی نہیں میری مرضی ہوگی تو مننا میری مرضی ہوگی تو نہ مننا پر سچ کے جاوا رب کی مرضی اوہی مرضی ہے جی مصطفا کی مرضی ہے پر منگو تو جتنا جائے گا ہٹار کیتا جائے گا وشپا تو چپا وہ جی حق میں سونے تو سفارش کرے گا اسے بھی حق میں تیری سفارش قبول کی جائے گی اسے آپ نے تیری سفارش قبول کی جائے گی منی جائے گی نہیں آتا جائے گا نہیں سونے نہیں مننی نہیں مننی نہیں مننی آپ کیا سونے جنہیں جنہیں آتے گا ہوں میں کرتا جا گا مت والے دن پتا لگنا کی پا دیکھ جی اہاں گئی مان ہے گروہ در گروہ جنا جی کافلا در کافلا جی میلاد النبی کے جلوس سے کٹھے ہو کے پھرنے آنا یہ اہم جلوس میں آ کے کبھی پھرنا نبی کریم نے فرمایا اور جدا کوئی نہیں ہوتا میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک غیر مسلم حاضر ہوا نا کہ حاضر ہو کے عرض کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رابی کی گل ہے آپ کیا سرکار گل لے گئے میں تواڈی نبوت اور رسالت ایمان تا لیا نا جی او جڑا درخت نہ ہو اگر چل کے تواڈی بارگاہ چ آ جائے اگر چل کے تاری بارگاہ آ جائے تو میں تاری نبوت اور رسالت ایمان لیا مگر تھوڑا غلام بن جا میرے نبی کریم علیہ السلام نے کی فرمایا کجو فرماؤ کجو سرکار نے فرمایا انج کر تو ہی جا کے انہوں پیغام دے سر تو خود ہی جا کے انہوں پیغام دے انہوں جا دیتا ہے کہ تینوں اللہ کا پیارا حبیب کملی والا سدا ہے جا کے پیغام دے او عرابی غیر مسلم یہودی حضور دی زبان پاک جو سن کے تر پیا ذہن چ یہ جی مویا تو درخت نے چل کے آنا زمین گٹیا ہوا فسیا ہوا جڑا جہاں پسی نے کتنے نکل کے آئے گا اج میرا کام جلال بھی بنے گا نبوت کے دعوے کری سکتا ماض اللہ سر اور رابی گیا آئی سوچو کرو رابی گیا آئے جا کے درخت کے سامنے کھڑا ہوا تو اپنی زبان کے نال کہنا محمد جھوٹ نہیں بناوٹ نہیں میں تیرے سامنے جا پیغام دے رہا تیرے کو سچی محمد تیرو کملی والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ کے اندر بلا رہے نے جدو اینی گل کیتی ہے تو جو فرما مسلمانوں جدو اینی گل کیتی ہے درخت اپنے سجے ہی لیا کھبے ہی لیا اگے ہی لیا پیچھے ہی لیا چوہے پاسے اپنے آپ کو چکر دیتا ہوا جڑوں کھاردا ہوا مدینے دیا گلیاں وچوں چلتا چلتا چلتا چلتا مصطفیٰ دے قدموں وچ جا چکیا اللہ اللہ تو کرو اس درخت کو کیویں پتا چل گیا کہ نبی فلانی جگہ تھے ایک دفعہ تو پتا کیوں چل گیا کہ نبی او پتا چلتا ہے قسم خدا دی درخت دی اینی جناب دی قوت حاصل ہے درخت دی اینی اللہ کریم نے سمجھ تے سوچ دے چلی ہوئی تھی کیویں حضور دی بار گئے جاندے تو جو کر کیویں جاندے اور گلیاں وچوں پھردا پھردا کیویں اوتھے پہنچے اور ایمان نال جنہاں گلیاں وچوں نبوت دی دھیلی بھی نہیں خوشبو اس درخت نوں آوندی آ اسے گلی والی او درخت پر پئی کیا جس گلی بھی تو نبوت دی بھینی بھی نہیں خوشبو درخت نو ملتی ہے نا درخت سمجھ جاتا کہ اسے پاس ہی سونا اسے پاس ہی چلتا چلتا درخت سو رہے تھے باہر گئے چادر ہو جائے اس کو درخت کملی والے دعوت تو آتا چہرہ ویک کے سونے دے قدم سے چکی آئے ادھر ارادی بھی چک کے کلمہ پڑھ کے حضور دا امتی تے صحابی بن جاتا ہے